Добре дойде во оваа водена медитација. Добре дойде во ова длабоко патување во внатрешниот храм на мирот. Седни удобно или легни на некое тивко и мирно место. Затвори ги очите и вдиши длабоко низ носот. Задржи го здивот 3 секунди и издиши полека низ уста. Почувствувај како телото тежне надолу, а мислите стануваат како облаци кои нежно поминуваат низ тебе. Замисли како светлина почнува да се спушта од главата надолу кон твоето тело и завзема се поголем дел од тебе. Најпрвин светлината доаѓа кон челото и очите. И тие се опуштаат. Светлината се движи кон вратот и рамениците. Тие стануваат лесни како пердув. Светлината доаѓа до твоите раце. Им станува пријатно. Потоа светлината се движи кон градите и стомакот. И тие се движат смирено со секој твој здив. На крајот, светлината доаѓа и до нозете. Тие стануваат како корени кои се спуштаат во земјата. Целото тело е опуштено. Земи здив длабоко низ носот и испушти низ уста. Замисли дека пред тебе има пат, направен од златна светлина. Се наоѓаш во шума, а околу тебе летаат златни пеперутки. Одејќи по патот, влегуваш се подлабоко и подлабоко во волшебната шума. И чувствуваш како секое дрво дише со тебе. На крајот на патеката се отвора храм, храмот е изграден од кристали, што светат со различни бои. Ти влегуваш внатре во храмот и наоѓаш просторија со голем светлосен пламен во средината. Седнуваш пред пламенот и тој почнува да трепери во ритамот со твоето срце. Секое твое вдишување го храни пламенот со љубов, а секое издишување го ослободува од стравови, грижи и тежина. Со секое твое вдишување, пламенот станува се посјаен, а со секое издишување, болката и тагата исчезнуваат како прашина. Чувствувај како пламенот станува дел од тебе, топлина што ја носиш во градите. Дурси таму во храмот, во тишината слушаш глас во себе. Тој ти шепоти: јас сум мир. Јас сум љубов. Јас сум доволен токму таков каков што сум. Оваа порака ја впиваш длабоко во себе, како семе што ќе расте секој ден. А сега полека го напушташ храмот и се враќаш на патеката од светлина. Почнуваш да ги чувствуваш твоите стапала, раце, лице. Земи три длабоки вдишувања и со третото издишување ја отвориш свеста назад во просторијата. Отвори ги очите со чувство на мир и леснотија. Ти благодарам што беше дел од оваа водена медитација.